Agroekologia eta kultura uztartu EHE kolektiboak ditu antolatzen baserriko usta izeneko itzorduak, kulturaren bitartez agroekologian oinarritzen diren etxaldeak eta herritarrak batzeko helburiaikin. Aldiuntan beraz Arbonako agerria etxaldian izanen da Olivier Doienarten etxen, behi esnadunekin ari da lanean biologikoan harturik egin gabe eta ahal bezain bat zuzenean esnea salduz. EHE kolektiboko kidea da Olivier Doienart eta galdegin dakogu zer ekartzen dakon baserriko ustaren errezebitziak. Ba, orokorki, ene etxean egiteak, egia erran lan pixka bat, benen interesgarria dena baserriko ustetan da aldi oro leku desberdin bat deskubritzen dugula, haren hobeki ezagutzeko eta okasionea da, eta aldi oro horra erte provintzietako jendia hurbiltzen da, eta hor elkarrekin izate hori plazer bat da. Eta laborantza ekologikoa gora ipatzen, imaginatzen dut? Bai. Da EHEko elkartearen lan gaia da agroekologia. Agroekologiaren bidea lantzea, ikertzea. Bakotxaren lan moldeak pixka bat begiratu, eta gauza honenak ateratzen entxeatzea. Goizean etxaldearen bisita izanen da amaiketakoa eta kontzertu bat ere izanen da, aldiuntan Miren Narbaiza Mizerekin, ondotik ekitaldea bukatuko da Baskari baten inguruan.